عباد الله، فإن بيان الحق نهي من نهج الصحابة، حقيقة وبينيش حق نكبينيش وبينيكو نمكوندي يليفتوكا نجيا كتك نجيا زم الصحابة وانتم صلى الله عليه وآله وسلم. طريقة السلف نجيا يا ويما وليسنغوليا انتم علي الصلاة والسلام وعسما وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة فصلى. فقال عليه الصلاة والسلام هم كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنا تمنتم عليه الصلاة والسلام لو تجوانيك أمواه ما كوندي 73 ما كوندي يوتي هايو يتكوى ني ما كوندي يموتوني إسبقوا كوندي موليا. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kundi gani? Akasema ni wale watakaokuwa mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, mfano nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Min ajli hadha al-hadith fa alaina an nubayyana lin-nas turuq ad-dalal wa tariq as-sawab. Kupitia hadithi hii inakuwa ni wajibu wetu kuwabainishia watu njia ya sawa na njia zilizopotoka, kama kama Allahu subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, na hivyo hivyo nufassilu al-ayat wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin, na hivyo hivyo tunabainisha aya zetu ili ipate kuwa wazi njia ya watu waovu. Ayuha nafsu ibadallah, jamaa ya tabligh, kikundi hiki cha jamaa ya tabligh ambacho kwa kiasi kikubwa kimeenea katika maeneo yetu sana sana katika mji wa Tunduru, mpaka wanafanya makongamano ya kitaifa, ni kwamba wako wengi kuwabainisha ni jambo la wajibu. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, ili aangamie mwenye kuangamia kwa ubainifu na apate uhai mwenye kupata uhai kadhalika kwa ubainifu. Ayuha nafsu ibadallah, mwanzilishi wa kikundi hiki ambaye ndiye aliyekianzisha anaitwa Muhammad Ilyas ibn Muhammad Ismail al-Tahrawi. Huyu ndiye mwanzilishi wa jamaa hii, anaitwa Muhammad Ilyas ibn Muhammad Ismail al-Tahrawi al-Kishti. Huyu amezaliwa mwaka 1303 katika mwaka wa Hijria ambaye ni sawasawa na mwaka wa 1886 katika mwaka wa Miladia. Kwa maana ni kikundi cha mwaka 1800. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba hawako katika ulimwengu huu. Ni kikundi ambacho kimekuja, hawakuwa nacho Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu mwanzilishi mwenyewe amezaliwa mwaka 1886. Katika kijiji kimechetwa Al-Kandahila ambacho kipo maeneo ya Hindi. Al-Jishti, ameitwa Jishti nisbatan ila tariqati sufia al-musammahu al-Jishtiya, ameitwa Al-Jishti. Hii ni unasibisho wake yeye na njia ya kisufi inayoitwa Al-Jishtiya. Kwa hiyo jamaa hii imeanzishwa na mtu huyu watuhufia Muhammad Ilyas, na amefariki Muhammad Ilyas mwaka 1364. Thumma khalafahu Muhammad Yusuf, kisha baada ya kufa Muhammad Ilyas aliyefuatia kukamata kikundi hiki kama ndio kiongozi akaitwa Muhammad Yusuf, ndiye aliyekamata kikundi hiki. المتوفى سنة إحدى آلاف ثلاثمائة خمس وثمانون alifariki mwaka 1385. Baada ya kufa huyu, thumma khalafahu In'amul Hasan, kisha akaja kukamata kama kiongozi mtu aliyekuwa anaitwa In'amul Hasan, ambaye yeye alimutawafa sanatan, alifariki mwaka ida alafi arbaa mia sita ashara, alifariki mwaka 1416. Hawa ndio viongozi ambao walianzisha na waliendelea nayo jamaa hiyo Tabligh, viongozi wa mwanzo baada ya Muhammad Ilyas kuianzisha, ikafuatiwa na Muhammad Yusuf, kisha ikaja na In'am al-Hasan wakaiendeleza jamaa hii ya Tabligh. Usulu arabati Tabligh, misingi na chimbuko la kuibuka jamaa hii ya Tabligh, wametaja katika vitabu vyao. Muhammad Ilyas ana maneno anayataja, anasema inkashafati alayya hadhihi tariqa. Muhammad Ilyas anasimulia kuhusiana namna ambavyo alikuwa ameingia katika jamaa hii ya Tabligh, au namna ambavyo alikuweza kuanzisha jamaa ya Tabligh. Anasema katika Makatib Muhammad Ilyas, kitabu chake kingine hivyo, anasema hivi: inkashafati alayya hadhihi tariqa li Tabligh, nilifunuliwa mimi njia hii ya kufikisha ujumbe. Wa ulqiya fi ru'i bil manam, na niletewa jambo katika usingizi, nikaletewa katika usingizi tafsiru al-aya, tafsiri ya aya Allah aliposema kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, katika sura Ali Imran aya nambari 110. Allah anasema katika aya hii kuntum khayra umma, mmekuwa ni umma bora, ukhrijat lin-nas, uliotolewa kwa ajili ya watu, ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrishana mambo mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakatazana mambo mabaya, wa tu'minuna billah, na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Ilyas anasema nilirusuliwa katika ndoto aya hii, nikaambiwa hivi innaka ukhrijta lin-nas mithlu al-anbiya. Wewe Muhammad Ilyas, kuanzia leo unatumwa, unapelekwa, umetolewa kwa ajili ya watu, nenda kafanye kazi, wewe ni sawa sawa na manabii. Innaka ukhrijta lin-nas mithlu al-anbiya, wewe leo unatolewa kwa ajili ya watu mfano vile walivyokuwa wametolewa manabii kwa ajili ya watu wao. Anaendelea kueleza Muhammad Ilyas ambaye ni mwanzilishi wa jamaa ya Tabligh, anasema wa fi tabiri min al-maana, na katika kuelezea hadha al-maana, maana hii ukhrijta, asema isharatun, yaani hii ina maneno haya na ishara kwamba ila anna al-amala la yakunu fi makani wahidin, ya kwamba kazi hii niliyotumwa nikaifanye haitokuwa ni ya kukaa sehemu moja, bali yahtaju fihi ila ikhlasin ila albilad, bali inahitajia kazi hii misafara mbalimbali ya kuhama mji kwenda mji mwingine, ya kuhama kijiji kwenda kijiji kingine, ya kuhama nchi kwenda nchi nyingine. Wa amaruka, na anasema niliambiwa katika ndoto niliyoteshwa, na kazi yako Muhammad Ilyas, al-amru bil ma'rufi wal nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mambo mabaya. Na Muhammad Ilyas yadhum anna hadha kana fil madinati an-nabawiyya, anadai kwamba ndoto hii aliyoteshwa akiwa katika mji wa Madina, mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama anakala Abu al-Hasan an-Nadawi, kama alivyonukuu mtu mmoja anaitwa Abu al-Hasan an-Nadawi, ni mmoja katika maulama wa jamaa ya Tabligh, ameandika kitabu, anataja kwamba Muhammad Ilyas aliota ndoto hii akiwa Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Abu al-Hasan an-Nadawi aqama ba'da al-hajj, alikaa Muhammad Ilyas baada ya ibada ya hajj, muddatan, muda mrefu, fil Madina, katika mji wa Madina al-Munawwara, katika mji wa Madina al-Munawwara, fi shahri Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, mwaka 1444 hijria. Baada ya kuhiji hija mwaka huu, aliendelea kukaa muda mrefu katika mji wa Madina, huyu Muhammad bin Iyad, mwaka huo 1344. Fakana yakulu sheikh, anasema Abul Hasan an-Nadawi, alikuwa Sheikh Muhammad bin Iyad akisema, inni umirtu athna iqamati fil madinati, mimi wakati huu nimekaa Madina, nimeletewa ndoto na nimeamrishwa katika ndoto hiyo, bil qiyami bit tabligh, kusimama na kuanza kufanya kazi ya tabligh, kazi ya kulingania. Wakila, na niliambiwa katika ndoto, sanastakhdimuka, tunakutumia wewe, tunahitaji kukutumia wewe. Kwa maana hii ndoto anaotesha Muhammad Iyad, anaambiwa katika ndoto tunahitaji kukutumia wewe kwa ajili ya kazi hii. Anasema kwa sababu hii aman, nikawa nimekaa siku nyingi, sijamwambia mtu, nimekaa nafikiria, fi qalbi wa ibtirabi, katika hali ya unyonge na hali ya kunyongeka, nakaa nawaza nitafanya vipi. Anasema fi qalbi wa ibtirabi, kaifa yakumu mithli adhaif bihadha al'amal, nitawezaje mtu dhaifu kama mimi kusimama na kuitekeleza amali hii, jambo hili. Haya ni maelezo ambayo yanatoka kwenye kinywa cha Muhammad Iyad mwenyewe. Nitawezaje mtu kama mimi niweze kusimama na kuifanya kazi kama hii? Anasema kwa sababu tu hali ni kisa, baadaye anasema nikaamua kumsimulia kisa hiki ila Ali, kwa mtu mmoja anaitwa Ali. Nikamwambia bwana, mimi nimeota kadha. Faqali Ali akasema, akaniambia, limadha anta bi hadha alqalq wal ibtirab, hata kama umeotesha hivyo, kwa nini unakuwa katika unyonge? Kwa nini unakuwa katika hali ya kunyongeka kiasi kama hicho? Fa maqila laka an taquma bil amal, wewe hukuambiwa kwamba fanya kazi, wa inna maqila la, lakini wewe uliambiwa katika ndoto, sanastakhdimuka, tunataka kukutumia wewe, nastakhdimuka, tunataka kukutumia, kwa maana wewe unatumika kwa wafanyaji wako, usinyongeke kwa sababu aliyekutuma ndiye mfanyaji mkuu wa kazi hii. Haya ni maneno ya Ali, anamwambia Muhammad Iyad. Anasema faman yara an yastakhdimaka falyastakhdim, basi yote anayetaka kukusaidia basi na kusaidie, lakini ndoto hii uliambiwa fanye kazi hiyo, bali umeambiwa tunakusaidia, kwa wewe fanya hiyo kazi, yupo atakayekusaidia. Haya ni maneno ya Ali aliyemwambia Muhammad Iyad. Qala Sheikh Imdadullah, Sheikh Imdadullah ambaye maarufu kwa jina la Muhammad Qasim, yeye anaelezea anasema, inna hadha faydan, alipopata habari hii akamwambia Muhammad Iyad, hakika inna hadha faydan an-nubuwa, hakika hili jambo au hizi ni kheri zinazoendelea kwako, hizi ni kheri za unabii. Muhammad Qasim ambaye kwao anaitwa Imdadullah anamwambia Muhammad Iyad, inna hadha faydan an-nubuwa, hizi kheri zinazoendelea kwako wewe ni kheri za kiunabii, ni kheri za kiutume. Hizi wewe unakumbana na kheri za kiutume. Anaendelea kusema Muhammad Qasim, ala qalbika, zilizoshuka juu ya moyo wako, wa hadha huwa thikaru alladhi kana yaisuhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama waqta al-wahyi, na uzito unaoona wewe kwamba utaanza vipi, utapiga hatua ipi, utasogea vipi, huu uzito unaoona wewe ndiyo uzito ambao aliyokuwa anauhisi Mtume sallallahu alayhi wa sallama wakati anaitwa wahi, alikuwa ni uzito kama unaohisi wewe. Kwa maana Muhammad Qasim anamwambia Muhammad Iyad kana kwamba hii ni ishara ya unabii. Anaendelea kusema Muhammad Qasim, anasema fayastakhdimuka Allahu bi amalin kana yaf'aluhu al-anbiya, Allah anakutumia wewe kusimamia jambo ambalo walikuwa wakilifanya manabii. Utayapata maneno haya kwenye kitabu chao cha jamaa mustafidi kinachoitwa Sawani Uqatimi, mjeledi wa kwanza, ukurasa nambari 358 mpaka 359. Utayapata maneno haya kwenye vitabu vyao wenyewe. Ayuhana ibadallah, wayabtu Sheikh Muhammad Iyad, Sheikh Muhammad Iyad anaandika katika kitabu chake alichokiita Makatibu Iyad, ukurasa nambari 107 mpaka 108, Muhammad Iyad mwenyewe anaandika maneno yafuatayo. Anasema bi Muhammad Iyad fi khitabi amin arsalahu ila a'dha'i jama'atihi katika spichi yake ya mwaka aliyotuma katika vitongoji viunga mbalimbali ambapo kuna jamaa yake au kuna vikundi vyake, anawaandikia maneno kwa sababu Muhammad ingia anasema idha lam yuridillahu an yaquma ahadun bi amalin fala yumkin hatta al-anbiya ay yabdulu juhudahum fayaqumu bi shay'in. Anasema itakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuhitaji jambo hili lifanyike kwa watu, hilo jambo haliwezekani kufanyika. Hivyo hivyo hata kwa manabii ilikuwa hivyo, pamoja kwa manabii walitumia nguvu zao na juhudi zao, fayaqumu bi shay'in, wakaweza kusimamisha jambo, basi walisimamisha kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na lile ambalo manabii walishindwa basi walishindwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka hao manabii waweze kuifanya jambo kama hilo. Anena Muhammad iliyaka kusema, anasema hivi, wa idha arada Allahu shay'an, na Allah akihitajia kufanya jambo, yakum amthalakum adhu'afa, basi anawasimamisha mfano wenu nyinyi viumbe madhaifu. Kwa maana hii ni sala anawaandikia watu wake ambao wanafanya kazi katika miji mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, anawapa nasaha kwamba hii kazi mnaifanya Allah amehitaji muifanye nyinyi viumbe madhaifu. Mtoke katika mji mmoja kwenda mji mwingine, mtoke katika kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, mkakae huko baadhi ya masiku, ima ni siku tatu au 40, kwa ajili ya kufanya kazi hii. Muhammad Ilyas anaandika ujumbe kwenda kwa baadhi ya watumishi katika baadhi ya vitongoji na maeneo. Allah akitajia jambo, basi anawatumia mfano wenu nyinyi mliokuwa madhaifu, bil amali alladhi, anawatumia kufanya jambo ambalo lam yastati'il anbiya, manabii hawakuweza kulifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akitajia jambo, basi anawatumia viumbe madhaifu, watu madhaifu kama nyinyi, aja kwa jambo ambalo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakuweza kulifanya jambo kama hilo. Haya ameandika Muhammad Ilyas katika kitabu chake kilichoitwa Makatibu Ilyas, ukurasa nambari 107 mpaka nambari 109, ameandika 108, ameandika maneno haya. Wallahu ta'ala a'lam. Iman. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunasema hutuba yetu inaitwa kaifu tariqati jamaa fi tabligh. Ibadallah, fa inna bayan al-haq nahyun inna ni watu wanaofanya kazi ya kulingania, hawaelewi chanzo chao, hawaelewi mwanzilishi wao, hawaelewi misingi yao, basi hii itakuwa ni silsila maalum, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaweza kumaliza nayo mwaka kwa silsila hii, ili mradi jamaa hii kila mtu aielewe misingi yake, chimbuko lake, na zile itikadi ambazo jamaa hii liko nazo. Na mimi siwazungumzi matabiri hawa ambao mnawaona katika jamii, hawa ni watu hawaelewi kitu, waandaliwe wafahamishwe mambo yalivyo na ukweli wa vitu vilivyo. Wao kazi yao ni mafundi gonga gonga na wauza nyanya, lakini kuna watu wanatambua vizuri jamaa hii ya tabii, na ndio waleka mifumo ya jamaa tabii, na kuna vitabu vyao ambavyo wameandika, na hivyo ndio vinakutupa mwanga kuielewa jamaa yao vizuri. Ayuha nafsi ibadallah, katika hutuba ya kwanza nimejaribu kutaja asili na chanzo cha jamaa hii, kuanzia kuota kwake ndoto mpaka kufikia hatua kutangaza na mpaka kufashiriwa kwa na baadhi ya watu, na baadhi yao wakaandika katika vitabu, na mpaka kufikia hatua ya kutangaza na kutoa kazi katika baadhi ya watu mbalimbali, ili waanze kuifanya kazi ya jamaa ambayo ameotesha Muhammad Ilyas katika usingizi. Kabla ya kuendelea, leo tutatosheka na huu mukadima ya jamaa hii tabia. Inna hadhihi almadai, hakika madai haya, majibu yetu sasa, hakika madai haya alati idda'aha Muhammad Ilyas, ambayo ameyadai Muhammad Ilyas kwamba yeye alioteshwa akaambiwa maneno haya, na watu wakamwambia kadha wa kadha, na akaishi unyonge kadha, na watu wakamnati maneno kadha, yale madai aliyodai Muhammad Ilyas, min subuli almutasawwifa, ni katika njia za watu waliochukua misingi ya kisufi. Hii ni katika njia za kisufi ambapo wanadai mambo kama haya. alladhi yastaatuna biha awamu nnas, mambo ambayo watu ambao hawaelewi kwa hiyo mambo wanaweza wakaudhaika na kuona kwamba ni kweli, kwa sababu kwanza imetokea ndani ya mji wa Mtume. Kadhalika pia kuna watu wamemnasihi ndani ya mji wa Mtume wa kumpinga. Kadhalika pia kuna mwenyewe ameeleza kwa matamanio yake, kwa matakwa yake. Kwa jambo hili inawezekana watu wengi kaudhaika nayo, wahiya inda tahqiqi wa tadqiqi, lakini tukichukua misingi ya kielimu, misingi ya kielimu ambayo maulamaa wanaitaja, na katika kuzama ndani katika mambo ya kielimu, laisa laha aslun wala taqumu ala asasi, madai haya hayana misingi, hayana asili katika misingi ya kielimu, na wala haisimami misingi ya kielimu watu kusadikisha madai kama hayo. Kuna mambo mengi sana ambayo tunaweza kujifunza katika madai haya. Jambo la kwanza, tafsiru ayati llah kuntum khayra umma ukhrijat linnas, tafsiri aya hii kwamba mmekuwa nyinyi, mmekuwa ni umma bora mliotolewa kwa ajili ya watu. Tafsiri aya hii, tafsiru lilqurani birrai, hapa tunajifunza kitu kimoja. Baada ya kumtizama historia ya kwanza jamaa tabiki na Muhammad ya, tunajifunza kwamba katika madai yake kuna kutafsiri Qurani kwa kutumia rai, wal hawa, na kutumia matamanio, wa ma tatatallau ilayhi nafsuhu, na lile ambalo nafsi yake inaona itafsiri ndivyo alivyotumia kutafsiri. Minashiri tabrir, katika kueleza jamaa hii ya tabrir. Waqad warada al-wa'id ash-shadid 'inda salaf as-salih liman fassara al-Qur'an bi-ra'yi, hal yakuwa yamekuja makemeo makali kwenye kitabu cha Allah, kwenye sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, kadhalika kutoka kwa salaf makemeo makali yamekuja kwa yule ambaye atakaye tafsiri Qur'ani kwa vile anavyoona yeye katika rai yake. Faqad qala Allah, faqad qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi, man qala bil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, atakayesema atakayetafsiri kuhusiana na Qur'ani kwa kutumia rai yake, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ajiandae mafikio yake kwamba yatakuwa ni mafikio ya motoni. Ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Ayuha nasu ibadallah, jambo kama hili ni jambo ambalo limekwenda kinyume kabisa na njia waliokwenda nayo waumini mina sahaba wa tabi'in wa atba'i tabi'in, katika masahaba na wale tabi'in na wale waliofuata matawali waliofuata wao. Wa annahu muftarun ala Allah bila ilmin wala huda wala kitabin munir, na kutafsiri aya hii kama alivyotafsiri Muhammad Ilyas kwamba mmekuwa mabora mliotolewa kwa ajili ya watu, ndio ushahidi wa kwanza jamaa tabii na kutoka kuwafuata watu katika vijiji. Anasema jambo hili ni kumzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala, pasina ilmu wala muongozo wala kitabu chenye kuweka watu. Tafsiri haya hii ipi? Qala al-allama Ibn Kathir rahimahullah, anasema mfasiri wa Qur'an Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ukhrijat lin-nas, maana ya hii imetolewa kwa ajili ya watu, anasema ai ubhirat, maana yake ni kwamba umma ambao umedhihirishwa wazi kwa ajili ya watu, kazi ya umma huo kudhihirishwa ni kulingania kheri na kukatazana mabaya, na sio maana yake mmepewa kazi ya kutoka kuwapata watu katika vijiji kwa ajili ya kulingania. Anasema mwenye kusema katika maneno, anasema walaisa maanaha, na aya hii maana yake si kwamba atanakulu warrilatu wasiyaha, ni kuhama na kutembea na kusafiri mji mmoja kwenda mji mwingine kwa ajili ya mambo yenu binafsi. Aya hii haijazungumzia jambo kama hilo. Ayuha nasu ibadallah, haya ndiyo maneno yanayotaja Ibn Kathir. Waqad qala dhalika Qatada, na amesema hivyo Qatada wa Ibn Abbas na sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Abbas, na pia anasema maana ya aya hii ni kwamba umma huu umedhihirika kwa watu kwa kazi ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Ayuha nas ibadallah, jambo la pili fi kalamihi talwihu bidai nubuwa, katika maneno yake kuna ishara ya kudai unabii ndani ya historia hii ya kuanzia jamaa tabii na huyu Muhammad Ilyas. Tunaona ndani ya historia yake kuna ishara ya kudai unabii, hata kama jambo hilo halijaliweka wazi, lakinahu mughatta, lakini wamelificha jambo kama hilo, bidawati wa tablighi, kwa kwa kigezo kwamba tufanya kazi ya dawa na kazi ya kulingania. Lakini ukichunguza vizuri unakuta kuna madai ya utume katika maelezo haya. Anasema alayhi rahmatullah, wa hadha talmihu, na ishara hizi wadhi'un fi mawadhi, ziko wazi katika maeneo ya kufuatayo. Maeneo ya kwanza, kauluhu, kauli yake, inkashafati alayya hadhihi tariqati litablighi wa ulqiya fi ru'i fil manami wa hadha nawu wahyi. Anasema moja katika hizi ya kuonesha jambo hilo ni maneno yake Muhammad Ilyas aliposema, inkashafati alayya, nimefunuliwa, fil manami, katika usingizi. Nani kamfunulia? Nani kampa wahyi huu? Ndani ya maneno haya kunaonyesha kwamba hili jambo ni la kudai unabii. Inkashafati alayya, nimefunuliwa mimi katika usingizi, nimefunuliwa mimi katika ndoto, nimefunuliwa mimi katika hali ya kwamba nikiwa nimelala. Anasema wa hadha naumu wahyi, na hii ni aina ya wahyi, kwamba haiwezekani tukapewa wahyi isipokuwa atakuwa ni nabii. Kwa hiyo hii pia ni kudai aina ya wahyi. Jambo la pili linaonyesha kwamba hapo kuna kudai unabii. Jambo la pili anasema, jambo la pili tunalojifunza hapa, ittihadu annahu ukhrija linnas mithlu al-anbiya, ni kudai kwamba yeye alikwambia ukhrija linnas mithlu al-anbiya, umetolewa kwa watu kama walivyotolewa manabii. Pia maneno haya kuna ishara yeye pia kudai yupo miongoni mwa wale. Anasema wa hadhihi da'wa al-musawat, na haya ni madai ya kuwa sawa. Yeye alipotolewa ni kama ambavyo umetolewa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna tofauti baina yake na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii pia ni ishara ya pili ya kudai unabii katika jambo kama hilo. Jambo la tatu, kauluhu, kauli yake aliposema, inni umirtu asnaa iqamati fil madina, mimi nimeamrishwa katikati ya kuishi kwangu katika mji wa Madina. Kwa nini kataja Madina? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunuliwa Makka, kwa na yeye atakuwa amefunuliwa wapi? Katika mji wa Madina wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimeamrishwa katika kukaa kwangu katika mji wa Madina bila qiyami, kwa kusimama wa tabliri na kusimama na kufikisha ujumbe wa dini, na nikaambiwa nastakhdimuka, tunakutumia wewe katika viumbe wa dunia, tunakutumia wewe. Hii pia ni ishara, anasema Sheikh, fahadha sarihun annahu uhiya ilayhi, ni nini kwamba tunakutumia wewe? Ni dalili kwamba aliletewa wahi katika ndoto na viumbe, au na viumbe ambao kwamba tunakutumia. Kwa madai yake viumbe hivyo ni malaika, ndio waliompa wahi, ndio walimletea ujumbe huu afanye kazi hii ya dawa. Wa hadha wahyu min ash-shaytan, na wahyi huu kisheria unaitwa ni wahyi unaotoka kwa shetani. Wa takarabatu min ibilis, na ni uongo uliopambwa na ibilis. Lianna alwahya alilahiya, kwa sababu wahyi unaotoka mbinguni, in qata'a bi mauti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wahyi huo umeshakatika kwa kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fima akhraja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, hadithu rafu Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, qala, anasema, qala Abu Bakr li Umar, Abu Bakr alisema kumwambia Umar radiyallahu ta'ala anhuma, baada wafati Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada kwa Mtume, Abu Bakr alimwambia Umar radiyallahu ta'ala anhu, intalik bina, hebu twende sisi, ila ummi Ayman, kwa mama mmoja anaitwa Ummu Ayman, twende tukamzuru. Anasema twende nazuru ha, ili tukamzuru mama huyu, kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazuruha, kama Mtume alayhi salatu wasalam katika uhai wake alipokuwa akienda na kumzuru mama huyu. Na sisi baada kwa Mtume tusiache heri hii, twende tukamtembelee mama huyu. Abu Bakar na Umar wakaondoka. Falamma intahaya ilayha, walipofika tu kwa mama, kwa Ummu Ayman, Bakar alilia Ummu Ayman, faqala Abu Bakar na Umar, faqala laha, wakamwambia mama Ummu Ayman, ma yukiki, jambo gani linakuuliza? Kwa sababu inakuja habari kwamba hili limetokea muda si mrefu baada kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Abu Bakar na Umar wanamwambia Ummu Ayman, ma yukiki, jambo gani linakuuliza Ummu Ayman? Amma asema amata alamina anna ma inda Allahi khairun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hili ujui ya kwamba mbele ya Allah alichokuja nacho mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujui hilo? Mtume alikutana na shida, amekutana na raha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi hili wewe ulijui? Ummu Aiman alikuambia maneno haya, faqala, akasema Ummu Aiman, ma abki alla akuna alam anna ma inda Allah ta'ala khairun li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siri kwamba mimi kinachonifanya niendelee si kwamba sijui ya kwamba mbele ya mtume, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallallahu alayhi wasallam amekutana na mambo ambayo ni bora, walakin abki, lakini nalia, anna alwahya qad inqata'a, na kinachoniliza mimi ni kwamba kuanzia leo wahyi umeshakatika, hauwezi kupata wahyi au kuelekezwa jambo lolote kutoka mbinguni. Anna alwahya qad inqata'a min as-samaa, hakika wahyi umeshakatika kutoka mbinguni, hatuwezi kuletewa wahyi au ufunuo na malaika mtu yote, na haiwezekani tena. Baada ya Ummu Aiman alipoongea maneno haya, fahajjatuhuma, basi akaibua vilio, ala alipokaa akawaibua vilio Abu Bakar na Umar wakawa wanalia, faja'ala yabkiyan, Abu Bakar na Umar wakawa wanalia baada ya kugundua kwamba wahyi tayari umeshakatika. Ikiwa wahyi wa mbinguni umeshakatika, swali la msingi linakuja hapa, ni wahyi upi ambao alifunuliwa Muhammad Ilyas akiwa katika usingizi? Ikiwa Abu Bakar alishindwa kupata wahyi huo, ikiwa Umar alishindwa kupata wahyi huo, wahyi huo anadai Muhammad Ilyas kwamba alioteshwa katika usingizi na akaambiwa umetoa kazi kama ulivyoona nabii, wahyi huo ni wahyi upi, hali ya kuwa hadithi inasema kwamba wahyi umeshakatika baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi imetaja al-Imam Muslim, Ibn Hajjaj, Ibn Muslim, al-Qushayri, an-Naisaburi alayhi rahmatullah. Jambo la tatu ambayo tunajifunza katika mukadima au historia hii, chanzo tu wale tuko kwenye mukadima, Ijumaa inayokuwa tunazoendelea tutaendelea kutaja baadhi ya mambo mengineyo mpaka misingi ya kutoka kwa siku tatu, siku 40, yote haya yametajwa kwenye vitabu vyao na wana sababu nazo, na yote haya biidhnillah kuna majibu yaliyojitosheleza ambayo haiwezekani kuinuka kalamu baada ya majibu hayo. Zama Muhammad Ilyas fi makatibihi, Muhammad Ilyas amedai katika maandishi yake, anna adaa harakatihi yuqimuna bil amal alladhi lam yastati'u bil anbiya, kwamba wale watu wake wale na yeye mwenyewe wanafanya kazi ambayo hawakuweza kuifanya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ni kuonyesha kwamba ibada anayofanya Muhammad Ilyas ni kubwa kuliko waliofanya manabii, kwa sababu manabii walishindwa, yeye ametumwa aje kuitekeleza kazi hiyo. Wa hadhihi at-tammatul kubra, na hili ndilo balaa ambalo ni kubwa zaidi katika mabalaa ambayo tadullu ala al-jahli al-murakkab wal hawa al-murakkab, inaonyesha ujinga uliopandana na matamanio yaliyojikita kuhusiana na jambo kama hili. Fa inna ibadatal anbiya, kwa sababu ibada za manabii la tusawiha ibada, haziwezi zikawa sawa na ibada ya mtu yote kwa ubora au katika kiwango na kufikisha. Manabii wakifanya kazi inakuwa ni bora kuliko anayofanya mtu yoyote yule katika ulimwengu huo. Kwa leo tulikuwa tunafanya ndoto ile ya Muhammad Ilyas na kuanza kueneza jamaa hii ya tabligh ya Muhammad Ilyas